Luister naar de dialogen. 1. Hoe heet jij? Ik heet Anja. En jij? Alex. Aangenaam. Aangenaam. 2. Hallo, ik ben Peter. Ben jij Sophie? Nee, ik ben Anja. Dat is Sophie. 3. Hallo, ik ben Anja. Marco, aangenaam. 4. Wie is dat? Dat is Carlo, de vriend van Anja. Carlo, dit is Erika. Aangenaam. Aangenaam. 5. Dag Erik. Dag Sophie, hoe gaat het met jou? Goed, en met jou? Prima. Is dat Carlo daar? Nee, dat is Pablo. Pablo, dit is Erik. Aangenaam. Aangenaam. 6. Dag Els, hoe is het? Goed, en met jou? Ook goed. Tot morgen. Tot morgen. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.